Thank you. It's so hard to buy our sweet youth. Thank you. Dog. Sözlerini sakla sen öteye beriye, söylenecek ne kaldı kilitli şu gönlüne. Gitsem de sonuna kadar, dönsem boş yıllar, gönüle yakın bulunmaz kolay. İki göz yeter görmeyi bilsen, gönül seslenir bir duyabilsen. Söze şarkılar.